ลูกาบทที่9พระองค์ทรงเรียกสาวก12คนมาพร้อมกันแล้วทรงให้พวกเขามีฤทธิ์เดชและสิทธิอำนาจเหนือผีทั้งหลายและรักษาโรคต่างๆให้หายได้แล้วพระองค์ทรงใช้เขาทั้งหลายไปประกาศแผ่นดินของพระเจ้าและรักษาคนป่วยให้หายพระองค์ทรงสั่งพวกเขาว่า อย่าเอาอะไรไปใช้ตามทางเช่นไม้เท้าหรือย่ามหรืออาหารหรือเงินหรือเสื้อสองตัวและถ้าเข้าไปในบ้านไหนก็จงอาศัยอยู่ในบ้านนั้นจนกว่าจะจากไปถ้ามีใครไม่ต้อนรับพวกท่านเมื่อท่านจะไปจากเมืองนั้นจงสะบัดผงคลีดินออกจากเท้าของท่านเพื่อเป็นประจักษ์พยานต่อต้านพวกเขา พวกสาวกจึงออกไปตามหมู่บ้านประกาศข่าวประเสริฐและรักษาคนป่วยทุกแห่งหนให้หายเฮโรดเจ้าเมืองได้ยินเรื่องเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นก็รู้สึกสับสนมากเพราะบางคนบอกว่า ย้อนก็เป็นขึ้นจากตายแล้ว บางคนบอกว่า เอลียามาปรากฏ คนอื่นว่า ผู้เผยพระวจนะโบราณกลับเป็นขึ้นมา เฮโรดจึงกล่าวว่า จอนคนนั้นเราได้ตัดศีรษะไปแล้วแต่จอนคนที่เราได้ยินเรื่องราวต่างๆเป็นใครกันแน ่แล้วเฮโรดจึงหาโอกาสที่จะพบพระองค์เมื่อบรรดาอัครทูตกลับมาแล้วพวกเขาทูลพระเยซูถึงสิ่งที่ได้ทำนั้นพระองค์จึงพาเขาออกไปตามลำพังใกล้เมืองที่เรียกว่าเบสไซดาแต่เมื่อฝูงชนรู้แล้วจึงตามพระองค์ไปพระองค์ทรงต้อนรับพวกเขาตรัสสั่งสอนถึงแผ่นดินของพระเจ้าและทุกคนที่ต้องการหายโรคพระองค์ก็ทรงรักษาเมื่อกำลังจะใกล้ค่ำสาวก12คนมาทูลพระองค์ว่า ขอส่งฝูงชนไปตามหมู่บ้านต่างๆที่อยู่แถวนี้เพื่อหาที่พักและอาหารเพราะที่ที่เราอยู่นี้เป็นที่เปลี่ยว แต่พระองค์ตรัสกับเขาทั้งหลายว่า พวกท่านจงเลี้ยงเขาเถิด เขาทูลว่า เราไม่มีอะไรมากมีแค่ขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวนอกเสียจากจะไปหาซื้ออาหารให้ประชาชนทั้งหมดนี ้เพราะมีผู้ชายอยู่ที่นั่นประมาณ 5,000 คนพระองค์จึงสั่งพวกสาวกของพระองค์ว่า จงให้พวกเขานั่งลงเป็นหมู่ละประมาณ50คน สาวกก็ทำตามคือให้ทุกคนนั่งลงเมื่อพระองค์ทรงรับขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวนั้นแล้วก็แหงนพระพักดูฟ้าสวรรค์ขอพระพรแล้วทรงหักส่งให้พวกสาวกเอาไปแจกจ่ายฝูงชนพวกเขาก็ได้กินอิ่มกันทุกคนแล้วพวกสาวกยังเก็บเศษอาหารที่เหลือนั้นได้ถึง12ตะกร้าขณะที่พระองค์กำลังอธิษฐานอยู่ตามลำพังโดยมีสาวกทั้งหลายอยู่ใกล้ๆพระองค์ตรัสถามพวกเขาว่า คนทั้งหลายพูดกันว่าเราเป็นใคร พวกเขาทูลตอบว่า เป็นยอห์นผู้ให้บัพติศมาแต่บางคนว่าเป็นเอลียา ส่วนคนอื่นๆก็ว่าเป็นหนึ่งในผู้เผยพระวจนะโบราณที่กลับเป็นขึ้นมา พระองค์จึงตรัสถามเขาว่า แล้วพวกท่านเองคิดว่าเราเป็นใคร เปโตรทูลตอบว่า เป็นพระคริสต์ของพระเจ้า พระองค์จึงกำชับสั่งพวกเขาไม่ให้บอกใครเรื่องนี้และตรัสว่า บุตรมนุษย์จะต้องทนทุกข์หลายอย่างพวกผู้ใหญ่พวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกธรรมาจารย์จะปฏิเสธท่านและในที่สุดท่านจะต้องถูกประหารชีวิตแต่ในวันที่สามพระเจ้าจะทรงให้ท่านเป็นขึ้นมาใหม ่พระองค์จึงตรัสกับพวกเขาทุกคนว่า ถ้าใครต้องการจะมาติดตามเราให้คนนั้นปฏิเสธตนเองรับกางเขนของตนแบกทุกวันและตามเรามาเพราะว่าใครต้องการจะเอาชีวิตรอดคนนั้นจะเสียชีวิตแต่ใครยอมเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เราคนนั้นจะได้ชีวิตรอดเพราะเขาจะได้ประโยชน์อะไรถ้าได้สิ่งของสิ้นทั้งโลกแต่ทำลายหรือสูญเสียตัวเองไปถ้าใครมีความอายเพราะเราและถ้อยคำของเราบุตรมนุษย์ก็จะมีความอายเพราะคนนั้นเมื่อท่านมาด้วยพระรัศมีของท่านและของพระบิดาและรัศมีของเหล่าทูตสวรรค์บริสุทธิ์แต่เราบอกความจริงกับพวกท่านว่ามีบางคนที่ยืนอยู่ที่นี่จะยังไม่พบความตายจนกว่าจะได้เห็นแผ่นดินของพระเจ้า หลังจากพระองค์ตรัสคำเหล่านั้นได้ประมาณ8วันพระองค์ทรงพาเปโตรยอนและยากอบขึ้นไปบนภูเขาเพื่อจะอธิษฐานขณะพระองค์กำลังอธิษฐานอยู่ พระพักของพระองค์ก็เปลี่ยนไปและฉลองพระองค์ก็ขาวจนพร่าตาและนี่เนี่ยมีสองคนสนทนาอยู่กับพระองค์คือโมเสสและเอลียาผู้มาปรากฏด้วยรัศมีและกำลังกล่าวถึงการจากไปของพระองค์ซึ่งใกล้จะสำเร็จในกรุงเยรูซาเล็มส่วนเปโตรกับคนที่อยู่ด้วยนั้นกำลังง่วงเหงาหาวนอนแต่เมื่อพวกเขาตาสว่างขึ้นเขาก็เห็นพระรัศมีของพระองค์และเห็นสองคนนั้นที่ยืนอยู่กับพระองค์เมื่อสองคนนั้นกำลังจะลาจากพระองค์ไปเปโตรทูลพระเยซูว่า พระอาจารย์ดีจริงๆที่เราได้มาอยู่ที่นี่น่าจะทำเพิงขึ้นสามหลังสำหรับพระองค์หลังหนึ่งสำหรับโมเสสหลังหนึ่งและสำหรับเอลียาหลังหนึ่ง เปโตรไม่รู้ตัวว่าพูดอะไรออกไปขณะที่เขากำลังพูดอยู่นั้นก็มีเมฆมาปกคลุมพวกเขาไว้และเมื่อเข้าไปอยู่ในเมฆนั้นพวกเขาก็กลัวแล้วมีพระสุรเสียงดังออกมาจากเมฆนั้นว่า ผู้นี้เป็นบุตรของเราเป็นผู้ที่เราเลือกสรรไว้จงเชื่อฟังท่านเถิด เมื่อสิ้นพระสุรเสียงนั้นแล้วพระเยซูก็ทรงปรากฏอยู่เพียงลำพังพวกเขาก็ปิดเรื่องนี้เงียบและในช่วงเวลาต่อมาเขาไม่ได้เล่าให้ใครฟังถึงสิ่งที่เขาเห็นนั้นวันรุ่งขึ้นเมื่อพระองค์กับสาวกสามคนนั้นลงมาจากภูเขาแล้วมหาชนมาพบพระองค์นี่เนี่ยมีชายคนหนึ่งในฝูงชนร้องว่า ท่านอาจารย์โปรดช่วยดูลูกของข้าพเจ้าด้วยเพราะข้าพเจ้ามีลูกเพียงคนเดียวเวลาเขาถูกผีสิงเด็กก็กรีดร้องขึ้นทันทีผีมักจะทำให้เขาชักดิ้นชักงอจนน้ำลายฟูมปากและทำให้เนื้อตัวฟกช้ำและไม่ค่อยยอมออกมาจากตัวเขาข้าพเจ้าให้พวกสาวกของพระองค์ขับมันออกแต่เขาทำไม่ได ้พระเยซูจึงตรัสตอบว่า โอ้นี่เป็นยุคที่ขาดความเชื่อและวิปลาสเราจะต้องอยู่กับพวกท่านนานแค่ไหนและจะต้องอดกลั้นกับพวกท่านนานเพียงไรจงไปพาบุตรของท่านมาที่นี ่ในระหว่างที่เด็กคนนั้นกำลังมาผีก็ทำให้เขาล้มลงชักแต่พระเยซูตรัสสำทับผีโสโครกนั้นและทรงรักษาเด็กให้หายแล้วส่งคืนให้บิดาของเขาทุกคนต่างก็ประหลาดใจมากในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าระหว่างที่พวกเขายังประหลาดใจอยู่เพราะเหตุการณ์ทุกอย่างที่พระเยซูทรงทำนั้นพระองค์ตรัสกับผู้สาวกของพระองค์ว่า จงฟังคำเหล่านี้ให้ดีคือว่าบุตรมนุษย์จะต้องถูกมอบไว้ในมือมนุษย ์แต่พวกสาวกไม่เข้าใจคำตรัสนี้เพราะความหมายถูกซ่อนไว้จากพวกเขาเพื่อเขาจะไม่เข้าใจและพวกเขาไม่กล้าถามพระองค์ถึงเรื่องนี้มีการทุ่มเถียงกันเกิดขึ้นท่ามกลางพวกสาวกว่าในพวกเขาใครยิ่งใหญ่ที่สุดพระเยซูทรงอย่างรู้ความคิดในใจของพวกเขาจึงให้เด็กคนหนึ่งมายืนอยู่ข้างๆพระองค์แล้วตรัสกับพวกเขาว่า ถ้าใครยอมรับเด็กเล็กๆคนนี้ในนามของเราคนนั้นก็ยอมรับเราและใครที่ยอมรับเราคนนั้นก็ยอมรับพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาเพราะคนที่เล็กน้อยที่สุดในพวกท่านคือคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ยอนทูลพระองค์ว่า อาจารย์พวกข้าพระองค์เห็นคนหนึ่งขับผีออกโดยพระนามของพระองค์และข้าพระองค์ห้ามเขาเพราะเขาไม่ได้อยู่ในกลุ่มของเรา พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า อย่าห้ามเขาเลยเพราะว่าใครก็ตามที่ไม่ได้ต่อสู้ท่านก็อยู่ฝ่ายเดียวกับท่านแล้ว เมื่อใกล้เวลาที่พระองค์จะถูกรับขึ้นไปพระองค์ตั้งพระทัยที่จะไปยังกรุงเยรูซาเล็มและพระองค์ส่งใช้ผู้ส่งข่าวล่วงหน้าไปก่อนพวกเขาก็เข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งของชาวซามาเรียเพื่อไปจัดเตรียมให้พระองค์แต่ชาวบ้านเหล่านั้นไม่ต้อนรับพระองค์เนื่องจากตั้งพระทัยที่จะไปยังกรุงเยรูซาเล็มเมื่อสาวกของพระองค์คือยากอบและยอนเห็นอย่างนั้นก็ทูลพระองค์ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงต้องการให้พวกข้าพระองค์ขอไฟจากสวรรค์ลงมาเผาผลาญพวกเขาไหม แต่พระองค์ทรงหันมาห้ามพวกเขาและตรัสว่า ท่านไม่รู้ว่าท่านมีจิตใจทำนองใดเพราะว่าบุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อทำลายชีวิตมนุษย์แต่มาเพื่อช่วยเขาทั้งหลายให้รอด แล้วพระองค์กับพวกสาวกก็เดินทางต่อไปที่หมู่บ้านอีกแห่งหนึ่งเมื่อพระองค์กับบรรดาสาวกกำลังเดินทางไป มีคนหนึ่งทูลพระองค์ว่า ท่านไปทางไหนข้าพเจ้าจะตามท่านไปทางนั้น พระเยซูตรัสกับเขาว่า หมาจิ้งจอกยังมีโพรงและนกในอากาศก็ยังมีรังแต่บุตรมนุษย์ไม่มีที่ที่จะวางศีรษะ แล้วพระองค์ตรัสกับอีกคนหนึ่งว่า จงตามเรามาเถิด แต่คนนั้นทูลตอบว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าขอโปรดอนุญาตให้ข้าพระองค์ไปฝังศพพ่อก่อน แต่พระเยซูตรัสกับเขาว่า ปล่อยให้คนตายฝังคนตายของเขาเองเถิดส่วนท่านจงไปประกาศแผ่นดินของพระเจ้า แล้วมีอีกคนหนึ่งมาทูลว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์จะตามพระองค์ไปแต่ขอโปรดอนุญาตให้ข้าพระองค์อำลาคนที่บ้านก่อน พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า ไม่มีใครที่เอามือจับคันไถแล้วหันหลังกลับจะสมควรกับแผ่นดินของพระเจ้า